Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hívják őket. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hívják őket. La clé. Ez a kulcs. Ez a kulcs. Le verre. Ez a pohár. Ez a pohár. La montre. Ez az óra. Ez az óra. Les lunettes. Ez a szemüveg. Ez a szemüveg. Le téléphone. Ez a telefon. Ez a telefon. Le peigne. Ez a fésű. Ez a fésű. Les ciseaux. Ez az olló. Ez az olló. Le rasoir. Ez a borotva. Ez a borotva. L'enveloppe. Ez a boríték. Ez a boríték. Le crayon. Ez a ceruza. Ez a ceruza.